vile vile ukumbuke ulikotoka. Hii dunia, dunia huwanya wapujo, mwenye goma zake acheze zipasuke. Ndugu yangu tizama unakokwenda, vile vile ukumbuke ulikotoka. Hime washinda wangeka wenye ujuzi, wametoweka na kuiacha vile vile. Ndugu yangu tizama unakokwenda, vile vile ukumbuke ulikotoka. Inafaa kwenda nayo pole pole, haitaki kujiweka kifua mbele. Ndugu yangu tizama unakokwenda, vile vile ukumbuke ulikotoka. Usijinate na kujiona mzuri, ubinadamu hujafa hujaumbika. Ndugu yangu tizama unakokwenda, vile vile ukumbuke ulikotoka. Hicho cheo ulicho nacho ni dhamana, usisahau kumpanda ngazi kushuka. Ndugu yangu tizama unakokwenda, vile vile ukumbuke ulikotoka. Usiwatese binadamu wenzio, alowanyima ndiye yeye aliyekufa. Ndugu yangu tizama unakokwenda, vile vile ukumbuke ulikotoka. Hao makatili walotikisa dunia, wako wapi? Mbona nao wametoweka? Ndugu yangu tizama unakokwenda, vile vile ukumbuke ulikotoka. Shauri lako lo lo lo lo lo lo, wache nimbe mwana wa Rajabu baba. Ndugu yangu tizama unakokwenda, vile vile ukumbuke ulikotoka. Mambo Bwana Mungu kaumba dunia, sikia mambo kaumba Adamu na Eva, sikia mambo ndio maana twaitwa wanadamu, sikia mambo wanadamu kapewa uwezo, sikia mambo wa kufanya kile anachotaka, sikia mambo wengine walipewa uwezo, sikia mambo mpaka wakakufuru Mungu, sikia mambo ulisikia hadithi za zamani, sikia mambo alikuwa Firauni, sikia mambo yeye alipewa uwezo, sikia mambo mpaka akajiita Mungu, sikia mambo katengeneza pepo yake na moto, sikia mambo akafanya dhambi kila aina, sikia mambo lakini jiulize yuko wapi, sikia mambo. Sikia mambo kwa jina anaitwa Hitler, sikia mambo alitaka atawale ulimwengu, sikia mambo mamilioni ya watu kachoma moto, sikia mambo wengine kapasua matumbo, sikia mambo wengine kawakata vichwa, sikia mambo lakini jiulize yuko wapi, sikia mambo. Sikia mambo si mwingine tulidi amini, sikia mambo kaua ndugu zetu bila sababu, sikia mambo ati naye alijigamba, sikia mambo kwamba yeye hati jina lolote, sikia mambo tumempiga pigo takatifu, sikia mambo mpaka kaikimbia Uganda, sikia mambo vile vile na yeye kashindwa, sikia mambo. Sasa wewe ndugu yangu nini, sikia sikia mambo. Dunia umeikuta, sikia mambo. Na wewe utaiacha, sikia mambo. Haya utakusaidia nini, sikia mambo. Kula ugali wako ukalale, sikia mambo. Sikia mambo. Sikia mambo.